اختيار مناطق الصلة نور محمد خان كما كاري حاجي غفور كاري حاجي غفور كما كاري وزير خان كاري وزير خان ولسواني داشتي عرشي ولاتي كندوز ولسواني داشتي عرشي ولاتي كندوز دورات گرفتم در اثر برخورد با گروه ابو مردم به تعداد یک اراده حقوی مربوط کماندو حریق سه نفر از اردوی ملی شهید پنج نفر زخمی و یک اراده حمله و یک اراده موتر رنجر مربوط با قطعه واکنش سره پولیس به دست دشمن افتاده تجه گفتنان که دوام بتم دوام. در اثر عقب نشینی نیروهای امنیتی از ساحات ذکر شده پوستهای امنیتی پل نور محمد خان کاما حاجی غفور کاما وزیر خان نیز سقوط نموده و از طرف ابو مردم اشغال گردیده اند دشمن در حال پیشروی با پوسته های امنیتی ساحات چار سرکه حاجی نعیم جان و پل حبیب الله را در محاصره قرار داده است پلان دارند آن را تصرف نماید در صورت که بالای ولسوالی متذکره توجه جدی صورت نگیرد در آینده نزدیک مرکز ولسوالی دست ارچی نیز با سقوط مواجه می گردد دشمن از قبل در ساحات ولسوالی متذکره جابجا گردیده جابجا گندیدا وقت توجه بیشتر آن پس طرف نبودن ولسوالی متذکره پس طرف نبودن ولسوالی متذکره شامل پلان مخالفی شامل پلان مخالفی کردود تمامتن شده بچه منظور با خاطر حملات